प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार को देखा जाए तो कोई अंत नहीं आता। भगवान के शरीर में भी कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिदाजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड कितने हैं? रोमावली होती 3.5 करोड़, एक एक में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड कितनी बड़ी है। इतनी भारी भारी जगत है, उनमें विचार करो कि आपके काम की कोई स्त्री में जितनी चीज भी नहीं है, केस जितनी चीज भी नहीं है। ये खूब विचार करने का है। अपनी चीज हो या मानते हैं कि हमारा धन है, संपत्ति है, वैभव है, ये केवल आप राजी भी नहीं हो जाए, आपकी है नहीं, आपकी रहेगी नहीं, आप इनके साथ रहेंगे नहीं, ये आपके साथ रहेंगे नहीं। थोड़ा दिन के वास्ते एक भूमिका है मिला हुआ, ये आप विचार करो तो बिल्कुल बार प्रत्यक्ष है। ये कोई पढ़ाई करनी पड़े, भेद जानना पड़े, ऐसी जरूरत नहीं है। साधारण किसी हम जानते हैं और अपना अपना अनुभव आप देखो तो इस जन्म में पहले आप कहाँ थे, क्या शरीर था और क्या गृहस्थ था, क्या वो चीज आज याद है, याद भी नहीं है। ये धन संपत्ति वैभव जिसको आप अपनी कहते हैं, याद तक नहीं रहेगी, याद भी नहीं रहेगी। मन में भी इतनी चीज ये बात रहेगी नहीं। तो ये विचार करना चाहिए कि इनके भरोसे आप आध्यात्मिक उन्नति को भूले हुए कैसे बचे हैं। ये विचारने की बात है, ये अपने खुद के सामने बात है। यहाँ का जो कुटुंब है, यहाँ का जो नाता है, संबंध है, ये कितना दिन के लिए है, क्या सदा रहेगा? थोड़ा विचार करो तो बिल्कुल समझ में आती बात है, ये सदा रहने वाला है नहीं। हमारे सामने बड़े बड़े अवस्था वाले बड़े बड़े अधिकारी जैसे समझदार भी चले गए तो हमारे को भी जाना है, सब छूटना ही नहीं, संदेह है तो छूटने का ही, सब छूटने का है। साथ रहने की चलने की चीज है नहीं, फिर आप निश्चिंत कैसे बचे? आश्चर्य की बात है, इनके भरोसे पर निश्चिंत कैसे बैठे हैं? कितना दिन रहेगा ये आधिपत्य, कितना दिन रहने वाला है, कब तक रहने वाला है, इसे विचार करें। आदि में अगर सोचे तो बहुत बड़ी लाभ की बात है। हमारी चीज क्या है। अनंत ब्रह्मांडों में आपकी चीज इतनी भी नहीं है, केस जितनी चीज भी आप भी हो ये बात नहीं है। आपकी चीज क्या है, अनंत ब्रह्मांड जिसके किसी एक अंश में है वो परमात्मा आपने, आप मामूली नहीं है, बड़े घराने के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबका मालिक जो ईश्वर है उसके साक्षात अंश को आप विचार करो। स्वयं छोटी छोटी चीजों में क्या बंद कहे, छोटी चीजों की ममता करके और बड़े भारी अपने संबंध को छोड़ के आप भूल गए, बड़ी गलती हुई है। आप क्षमा करेंगे, क्षमा मांग ले उसे बताए सबसे, आपकी चीज क्या है जो कि आप साथ में रह सको, आत्मा आपके साथ उसी रह सके, ऐसी क्या चीज दी थी। आपने देखते हुए बाल बड़ा चला गया, जवानी चली गई, दिन चले गए, तो आपके साथ रहने वाली क्या चीज है, क्या बालकपन आपके साथ रहा, बालकपन की चीजें खिलौना भी आपके साथ रहा, जमाने की चीजें अच्छी अच्छी वे भी क्या रही, क्या रहेगी, क्या ये और जाति की है वो और जाति की थी, वे और ढंग की थी ये और ढंग की चीज है, ये जरा सोचो तो सही। आप कृपा करो, कृपानाथ जरा विचार करो, आपकी चीज क्या है जिसके पर आप विचार कर सकते हो, सोच सकते हो, विश्वास कर सकते हो, ऐसी चीज कौन सी आपको देखती है। ये आपको बात अस्पटी मालूम होती है, परंतु ठीक से विचार करो तो आपके साथ की चीज क्या है, धन को लेकर, जनता को लेकर आप अपने में अभिमान कर लेते हैं, आज जो अभिजन आज मसीह को जो भया मान लेते हैं सर, परंतु आपके साथ आप उनके साथ कहां तक रह सकते हो, एक क्षण भी नहीं रह सकते, उनके भरोसे आप कैसे बचे। आपको विचार करना चाहिए, मेरी समझ से इस बात पर आपको मेरे को सबको समझना चाहिए। मैं एक आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए भी वही बात है, आपके लिए भी वही बात है, बहनों माताओं के लिए भी बात है, भाइयों के लिए भी बात है। यहाँ की चीज के भरोसे निश्चिंत कैसे बैठे हैं, क्या ये सामग्री रहने वाली है, क्या इस सामग्री के साथ आप रहने वाले हैं, और ये विचार कब करेगी। समय बीता चला जा रहा है, मौत दिन प्रतिदिन जीगा रही है, और कब सोचेंगे, और ये विचार कोई दूसरा करेगा, आपको खुद का करना है, और का किया हुआ काम देगा नहीं। आप लोगों से नम्रतापूर्वक निवेदन है, का विचार तो करो, माता है, पिता है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, कौन साथ में रहने वाला, क्या वस्तु साथ में रहने वाली, कौन सी चीज साथ में रहने वाली है। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु हो नाही। क्या गुरु को साथ चलने वाला है, क्या माता पिता साथ चलने वाले है, भाई बंधु साथ में चलने वाले हैं, क्या मित्र साथ में चलने वाले हैं, क्या वस्तुएं साथ में चलने वाली है, क्या रुपया पैसा साथ में चलने वाला है। आपके घरों के आदमी रुपया इकट्ठे किए, मकान बनाया, उनके साथ क्या गया, तो वही रिवाज अब है, अब कोई नया रिवाज थोड़े होगा। अकेले है यही चले गए, देह भी यही बनी रही, देह को भी लोगों ने उठाया, वे सातु नहीं ले गई, साफ भीतर से सब चले गए। एक रत्ती भर चीज, एक कैसी थी चीज भी जैसा तो ले जा सके नहीं, तो आप ले जाओगे? आप में क्या विशेष है तो आप ले जाओगे? ये सोचो तो सही। तो आप पूछो भी क्या चीज साथ चलेगी? आपका स्वभाव साथ चलेगा। उस स्वभाव में आपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अनेक रंग से भर रखा है, वो आपके साथ जाएगा। वहाँ ये दया क्षमा उदारता त्याग वैराग्य भक्ति भजन कीर्तन ही रहता, भगवान का प्रेम रहता, तो ये साथ रहता, कभी छूट कर जाता ही नहीं। आप उनको छोड़ सकते ही नहीं, ये राह देता ही नहीं। वो संग्रह कब करेंगे ये जरा सोचे। हम लोग वो कहने वाले हैं फिर क्या करें, सब देंगे हम भी। ये स्वयं किसी से सोचने का है, स्वयं विचार करने का है, क्योंकि आप तो स्वयं को आने वाली है, आपके आने वाली, हमारे भी आने वाली, सब आने वाली। अपना अपना विचार करने का है तो किसके नहीं आएगी ये बात बताइए। पहले जन्म की बात कह दो, आप बताओ पहले जन्म कहाँ था आपका, कौन साथी थे, क्या संपत्ति थी, कौन देश का था। वो आज नहीं है तो ये रहने की अगर रीति होती तो पहले वाली चीज रहती, अब वाली रहेगी। पहले वाली नहीं रही तो ये अभी वाली रहेगी, सब छूटेगी, सब शरीर तक भी छूट जाएगा, रहेगा नहीं। तो क्या साथ रहेगा? आपके भाव, भीतर के जो भाव है, जो कि आज भी आपके साथ रहते, जिसने लड़ने का स्वभाव है कहीं नहीं कर देगा, क्रोध करने का स्वभाव है कहीं क्रोध कर देगा, लोभ करने का स्वभाव है कहीं लोभ कर देगा, काम का स्वभाव है काम कर देगा। ऐसे स्वभाव में होने वाले अवगुण आपके पास है, वे सदा साथ में रहने वाले हैं, बहुत अनर्थ करने वाले हैं। क्या शांति देने वाले है स्वभाव? क्षमा है, दया है, सुशीलता है, प्रेम है, सज्जनता, वो जितनी आपके पास है वो आपके साथ रहती है। कहीं जाओ आप साथ रहती है, मरने पर भी यहाँ रहती नहीं। धन संपत्ति वैभव तो सब यहाँ रह जाता है, परंतु आपका स्वभाव यहाँ नहीं रहता। वो स्वभाव अच्छा तो मंदा, तो अच्छा स्वभाव भी साथ जाएगा, मंदा स्वभाव भी साथ जाएगा। तो इस पर भी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो कौन सोचेगा? क्या दूसरे का सोचना काम आवेगा? आप स्वयं विचार न करो और दूसरा कोई विचार करेगा तो क्या काम आवेगा आपकी? अगर नहीं आवेगा तो आप किसके भरोसे बैठे हैं? ये आपको एक एक भाई बहन को सोचना है, हम किसी के भरोसे बैठे हैं? कैसा कोई सहारा आपके हमारे है कि नहीं? तो कौन सहारा देगा? और वो सहारा देने वाले परमात्मा तैयार है, सबके लिए तैयार है। आप पापी से पापी में वसाई से वसाई तो तैयार, अपे सुचारो बनते मानो ने भाग गीता माया है, दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी वो भी भजन करेगा तो क्षिप्र बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा हो जाता है, एक शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। कितनी विलक्षण बात है। ऐसे ही तत्व ज्ञान है आपका। अब यदि पापेभ्य सर्वेभ्य, जितने पापी से सर्व हो सकते सब पापियों से अधिक हो तो ज्ञान रूपी नौका से आप तर जाएगी, वो ज्ञान और वो भक्ति के आपके साथ है, और वो ज्ञान वो भक्ति नहीं है तो साथी कौन है? आपको आफत में बचाने वाला कौन है जिसका सहारा लेकर आप चल सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, विचार कर सकते हैं? अगर उसको साथ नहीं किया तो क्या किया आपने? सत्संग के द्वारा ये बातें होती है, आप थोड़ा सा समझें तो हमारी समझ में बहुत लाभ की बात है। मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ, आप विचार करो, हाथ छोड़ कर आपसे कहता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप जरा अपना लाभ हानि सोचो, और बड़ा भारी लाभ होगा। यंग लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिक ततः, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ आप मान ही नहीं सकते। और यशमय स्थित हो दुखे न गुणा भी विचार लेते, जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी गुण तथा दुख से भी विचलित किए नहीं जा सके, तब विद्या दुख संयोग भी होगा, दुखों का संयोग नहीं आवा नहीं, संयोग भी नहीं होगा, संयोग भी दुख नजीक नहीं आएगा, महान आनंद, महान शांति, महान सुख मिलेगा। ऐसा सुख मिलने का मौका है, समय चूक पर का बचना नहीं, अभी समय है, मौका है, यह हरदम नहीं रहेगा। बहुत सा समय चला गया, रहा हुआ समय भी जा रहा है, फिर किस दिन के लिए ढील कर रखिए, ये किस दिन के लिए ये छोड़ रखिए बात इसको। क्या कोई दूसरा का आवेगा, क्या दूसरा कोई समझावेगा, अथवा दूसरा कोई कर लेगा, किसका भरोसा है? ये आपको मेरे को सबको सोचने का है, केवल आपके लिए वो ऐसी बात नहीं है, हम कहने वाले, सुनने वाले, समझने वाले सब सोचे। है कौन? अपना अपना है कौन? आज आपको बुखार आता है तो प्रेमी से प्रेमी ये कहते हैं कि तेरे पास वजन हो, बोझा हो तो हम ले ले, तेरे को सहायता कर दे, पर ये तो भाई तेरे को ही भोगना पड़ेगा, कोई ले सकता नहीं, लेना हृदय से चाहते ही नहीं, और कोई चाहे तो भी कैसे लेगा, लोग अपना अपना भोगना पड़ेगा। एक एक भाई को, एक एक भाई ने सोचने का है कि साथी कौन है तुम्हारा, कौन आएगा आपको सुधारने के लिए, किससे आपने स्नेह कर रखा है उस दिन के लिए जो आपकी सहायता करेगा, क्या वो दिन नहीं आएगा? जरूर आएगा। आज अपने देखते हैं, आप तो थोड़े से आदमी है, मैंने हजारों लाखों आदमी देखे, उम्र में कितने देखे याद ही नहीं है, मैं जान ही नहीं सकता, इतने में कोई 100, 200, 500, 700 वर्षों में नहीं देखा, हजारों लाखों में कोई एक भी आदमी 700, 1000, 2000 वर्षों का मैंने देखा नहीं है। तो आप रम किता जियेंगे, और नहीं जियेंगे, मर जाएंगे तो साथ भूल जाएगा, और ये कितना दिन काम चलाएंगे, सैकड़ों वर्ष तक जीवेंगे, जीवन के एक दिन जीवन छूटेगा, और इस जीवन में भी साथ देने वाले कौन है? आज अगर बुखार आता है तो साथ देने वाला है कोई? संपत्ति नष्ट होती है, घर का प्राणी मर जाता है तो बड़ा दुख होता है। मैंने ऐसी ऐसी बातें देखी है, जिसका बेटा मर गया, माँ विचार करती है कि जवान बेटा मर गया कैसे मर गया, मेरे सामने ऐसी बातें आई है, ये कैसे मर गया, और इसका सोच करते हो तुम खुद मरोगे, तो सोचते नहीं। अरे बाप के खातिर रोते थे, अब आप के खातिर रो बाबा, बाप के लिए रोते थे, खुद के लिए तो विचार करो, खुद के ही वही दिनार बनाया है, वैसा वही दिनार बनाया है, ये जाना पड़ेगा जरूर। ये मृत्यु लोग है पता है, वो आप जानते हो नहीं, मरने वाले को लोग है क्या, रहने वाला कोई नहीं है, पशु पक्षी मनुष्य कोई कोई रहने वाला नहीं है, वृक्ष भी रहने वाला नहीं है, मकान भी रहने वाला नहीं है, ये पर्वत भी रहने वाला नहीं है, समुद्र भी रहने वाला नहीं है, ये पृथ्वी भी रहने वाली नहीं है, ये बड़ी बड़ी चीजें सूर्य चंद्रमा भी रहने वाला नहीं है, तो आप किसके भरोसे बैठे हैं, आप साथी कौन है बताओ, नहीं साथी है तो अकेले क्या काम करोगे, कितनी सामर्थ्य है अपनी, जिस सामर्थ्य से कुछ काम कर सकते हो। भाइयों बहनों आपसे प्रेम से प्रार्थना है कि आप इस बात को सोचो, और आप वैसे नहीं है तो नहीं, मेरा कोई आग्रह नहीं, मेरा कोई आप पे ऊपर कुछ लादना है ये बात नहीं है, आप अपना अपना सोचो, मैं भी सोचू आप भी सोचो, जनते बैठे सोचे कि साथी कौन है, आपके हमारे साथ रहने वाला भला कौन है, साथी बिना क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कोई साथी घर है कोई, उस घर में जाकर निश्चिंत हो जाएंगे। गीता में कहा है यम प्राप्त निवर्तन्ते तद् धाम परम मम, भगवान कहते वो मेरा परम धाम है जिसमें जाकर नहीं आता, यम प्राप्त निवर्तन्ते तद् धाम परम, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम, जहाँ लार लौट करके नहीं आना पड़ता वो सदा के लिए अपनी शांति है, ऐसी बात बताई है क्या, उस घर की खोज करी आपने, करोगे तो कब करोगे, उस घर की खबर करने का मौका इस शरीर में ही है और शरीर में नहीं है, शरीर देवताओं के बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, बड़े अच्छे अच्छे शरीर हैं, पर उस शरीरों में भी उस धर्म की उस घर की खोज करने का मौका सिवाय इस शरीर के और शरीरों में नहीं है, ऐसा शरीर ये भाइयों को और बहनों को मिला है, वो शरीर मिला है आपको हमारे को, उस धर्म की हम खोज कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे आदमी आपको देखे हुए न देखे हुए मेरे काम पड़ा है, ऐसे पुरुष भी देखे हैं जो उस वर्ष के साथ में एकता है नहीं, और निश्चिंत है प्रत्यक्ष में निश्चिंत, किसी तरह की कोई शोक चिंता की बात ही नहीं, उस पद को प्राप्त भी इस शरीर में प्राप्त कर रहे, ऐसा इस शरीर में मौका है और शरीर में मौका नहीं है, देवादी शरीरों में मौका नहीं है, वो देवा पैसे लेते हैं दर्शन करते, वे भी चाहते हैं दर्शन, उनको भी दर्शन मिलते नहीं है, ऐसा पद मिलने वाला है नहीं और शरीरों में, वो इस शरीर में मौका है, इसमें इसी शरीर मौका है, आप बड़ा भारी ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं, अभी ये मौका है, उस परमात्मा से पहचान कर सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, वो याद आ सकते हैं, वो आपकी सहायता कर सकते हैं, आपके बिल्कुल कृपा कर सकते हैं, प्रत्यक्ष आपको अनुभव हो सकता है, ऐसी बात है, उस सब के भी विचार करते हैं आप, कब विचार करोगे, कब सोचोगे, कौन सा दिन आपने उन्हें रखा है कि उस दिन हम सोचेंगे, कोई विचार ही नहीं किया है, और ये दिन जा रहे हैं, इस मनुष्य शरीर के जो दिन है उन दिन बहुत से चले गए हैं, और जल्द जा रहे सामने, हमारे को भी आए दो तीन चार दिन हो गए, हम भी यहां जाने वाले, आप भी जाने वाले, सब जाने वाले, कोई रहने वाला नहीं, किसके भरोसे विचार करते हैं, जिस लोगों ने भगवान का विश्वास किया है, उसका भरोसा किया है, उनको शांति मिली है, बड़ा आनंद मिला है, वो कब करोगे आप? किस दिन करोगे? कब करोगे? जैसे छोटे बालक होते हैं वो विचार करते हैं, बड़े होते ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ऐसा कब करोगे आप? सज्जनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आपसे प्रार्थना है कि महाराज आप उस दिन खोल करो। यम लब्धवाल चा परम लाभम मन्यते नाधीनता, जिससे बढ़कर के लाभ कोई हो सकता नहीं, और कुछ बड़े भाई दुख से विजित आपके जा सकते नहीं, दुखों का स्पर्श मात्र आपके पास रह सकता नहीं, ऐसा पद आप इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं केवल इसी इच्छा रखकर। उस पद की प्राप्ति के लिए केवल इच्छा, केवल चाहना, संसारी कोई चाहना से जिम नहीं। कहावत है कि रोए राज मिलता है, रोने से के राज मिलेगा। कोई चीज चाहना मात्र नहीं मिलती, पर वो जो परम पद है, सबसे बढ़िया चीज है, वो केवल चाहना से मिलता है। केवल आपकी चाहना हो जाए और चाहना सुख दे सब, एक चाहना हो जाए, चाहना मात्र, इसमें कोई परिश्रम नहीं, इसमें कुछ विद्या की बुद्धि की आवश्यकता नहीं, इसमें कहीं योग्यता की जरूरत नहीं, साफ अनजान आदमी उसको प्राप्त हो सकता है। ऐसा खुला भगवान ने कहा है, गीता में कहा है, रामायण में कहा है, कई ग्रंथों में कहा है। उसी प्राप्ति के लिए केवल चाहना, केवल चाहना की बात, अपनी आवश्यकता है उसी विस्मृति ना हो, उसकी भूली ना हो, याद रखे क्यों, केवल चाहना, उस चाहना से उसकी पूर्ति हो जाती है। इतनी सस्ती बात, इतनी सरल बात, इतनी दामी बात उस दिन की सोचा कभी नहीं, सोचा कब सोचोगे उसे, नहीं कर सब सोचोगे। आज आप विचार कर सको, आज आज अभी अभी, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को राम जप तुलसी तजी को समाज, हुए राम को नाम जप। जैसे आपकी कन्या आप जब विवाह कर देते हो, वो दान दे देते हो, तो वो कन्या उस कुटुंब की हो जाती है। ये सब ऐसी जो ब्याही हुई है, सब पता है, आपको भी पता है, जहाँ रही है, पालन हुआ है, माँ के गोदी में खेली हो, भाई बंधु कुटुंबी है, उन सबको छोड़ करके उस कुटुंब चली जाती है, और जाकर के ऐसी रची पसी रहती है, कुटुंब को भूल जाती है। इसी तरह से आप बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही, अभी सुधर जाए, अभी सुधर जाए, अभी आज आज आज और अभी, आज भी लंबा दिन होता है, शाम को रात को 12 बजे तक आज कहलाता है, आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी अभी, अभी बैठे अभी अभी हो गया अभी, पर दूसरी सब इच्छा छोड़ दे, केवल इच्छा, उसमें परिश्रम करना नहीं पड़ता, विद्या पढ़नी नहीं पड़ती, पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़ता, आपको बंधा संग्रह नहीं करना पड़ता, कहीं की सहायता लेनी नहीं पड़ती, केवल इच्छा, केवल चाहना मात्र से वो फल मिलता है। दूसरे कोई ऐसी चीज नहीं, सहायता मात्र मिलती है, चाहना भी करे, उद्योग भी किया जाए और परिश्रम किया जाए, फिर पूरा प्राप्त हुए तो मिलती तीन चीज, धन सब कमाना चाहे तो धन मिल सकता है, धन की इच्छा हो और उद्योग किया जाए और प्राप्त साथ में रहे तो, अगर प्राप्त नहीं हो तो धन के लिए उद्योग या धन मिलेगा नहीं, घाटा लग जाएगा, इसमें घाटा लगता है ही नहीं। ऐसा ना मात्र से चीज मिलती है और इसमें घाटा लगता ही नहीं, विपरीत अवस्था होती ही नहीं, जिनके वही है उन वही वही लोग तैयार है। सांसारिक पदार्थों के जानने वाले और पाने वाले उपाय बताते रहिए, वे टिकट लेते हैं स्टेशन पर, आप पास में चले जाए तो आप देखिए टिकट इधर का लेंगे, जब जाना वो टिकट नहीं जाएंगे, वहां से दूसरे टिकट नहीं गिरताएंगे, आपको बताएंगे नहीं। और इस विषय की बात बताने वास्ते तैयार बैठे हैं, बिना पूछे बता दे मारे, आप प्रश्न नहीं करे बिना प्रश्न किए बता दे मारे, उनमें ये बात लगी है, लगन लगी है कि इस बात को कोई समझे, कोई इस बात को जाने, कोई इस बात में जो है तैयार हो जाए, ऐसी लगन है उनके बताने वालों के। आप थोड़ा सा सामने हो जाए बड़े राजी होंगे, जैसे बड़े ग्राहक मिल जाए दुकानदार को, 1,000, 2,000, 10,000 का लेने वाला मिल जाए और खुश होते हैं, ऐसे वे महात्मा संत लोग खुश होते हैं, ऐसी बात को बड़े राजी होते हैं कि कोई पूछ ले कोई बात बतावे किसी को। जैसे दूसरी संपत्ति धन आदि बताने वाले बताते नहीं, बताने की पुस्तक भी बड़ी महंगी मिलती है, वकालत की पुस्तक बड़ी महंगी मिलती है और इसी पुस्तक बड़ी सस्ती मिलती है, और बताने वाले बड़े राजी होकर बताते हैं, पूछने से राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सुनते हैं तो सुनने वालों को देखकर वो खुश हो जाते हैं, मानो कोई धन मिल गया हो, संपत्ति मिल गई हो, मानो कोई लाभ हो गया हो, ऐसे खुश होते हैं। इतनी सस्ती बात बताने वाले पर वहां विचार ही नहीं कर रहे। एक मैंने पुस्तक पढ़ी है जिसमें एक सज्जन ने कहा कि महाराज वो बात बताओ, हम जानना चाहते हैं, तत्व को जानना चाहते हैं, सभी हमको रोको, वह ज्यादा पीछे पड़ गया कि बताओ, तो कहने बैठो सामने बैठो, सामने बैठाया, बैठा करके वो कहने लगे, घबराया कि महाराज सब छूट गया, मेरे तो मैं स्त्री पुत्र भाई समुद्र रुपया पैसा घर सब छूट गया, घबरा गया, क्या छूट जाएगा सब, अरे मरेगा जब छूट तो जाएगा ही, अरे आवाज छूट तो निहाल हो जाए, मेरे घर छूट जाएगा, मेरी जमीन छूट जाएगी, अरे घबरा गया। आप लोग कैसे थे, ऐसे कैसे आदमी, आप लोग अभी करें तो आपको पता लगे, आप ही वही दशा होगी, जो छूटने वाला है उसको छोड़ना नहीं चाहते, घबरा गया वो, तो जरूर छूटने वाला है, शरीर भी छूटने वाला है, छूट जाए तो छूट जाओ, वो पद की प्राप्ति हो जाए, तो उसकी तैयारी है नहीं, कहाँ बैठे आप, सोचो आप विचार ही नहीं है, विषय का सोचते ही नहीं है, आश्चर्य आता है, कब सोचोगे आप, फिर वे छूट जाएगा, वे छूट जाएगा, छूट जाएगा, सूर्य जाएगा ही, कितना देने का होगा, आप जमीन जायदाद को कितना देख सके, कुटुंब को कितना देख सके, शरीर को कितना देख सके, ताकत कितना देने की है आपके, कितनी सामर्थ्य है जो शरीर को भी रख ले, संपत्ति को भी रख ले, जायदाद जमीन को भी रख ले, कितनी सामर्थ्य है, पर सब सूर जा, मेरे सब सूर्य घबरा गया भैया, विचार करो आप, ये बात सुनने के लिए तो आप तैयार हो जाते हैं, परंतु असली तत्व की प्राप्ति के लिए तैयारी कितनी है, कब करोगे तैयारी, वो हमारे सामने प्रश्न आए कि महाराज सत्संग करते हैं तब तो हमारी वृत्ति जैसी रहती है वैसी और समय नहीं रहती, हमारे सामने ही बात है, सत्संग के समय जैसी वृत्ति रहती वैसी वृत्ति नहीं रहती, इससे सिद्ध हुआ आप वही चाहते है तो सत्संग छोड़ते क्यों है, उसे पूछा जाए क्यों सत्संग छोड़ते हो, जब आपको मालूम है सत्संग रहती सत्संग में रहती है तो सत्संग छोड़ते क्यों हो, क्या कोई मना करता है, क्या सत्संग करने वाले कहते हैं कि नहीं मार सक मत रहो, स्वयं छोड़ते हो, बताओ आप मैं बतकों में से सत्संग में शांति रहती है और छोड़ने में ठीक रहती है, जो सत्संग होते हो शांति मिलती वो लेते नहीं, अशांति में जाते और फिर कहते हमारे रहती नहीं। आप कितने शांति के लिए चेष्टा करते हो, प्रत्यक्ष देखते हो सत्संग शांति मिलती है तो फिर छोड़ते क्यों हो, फिर क्या करें, भक्त नहीं मिलता है। अच्छा काम करते क्या करते हो, अशांति में, दुख में, संताप में, उसमें जाते हो दौड़ दौड़ दौड़ में। आप अपने हाल देखो, अपना विचार देखो और सोचो, हृदय से कहने वाली बात है, कोई तो बातें बनाओगे नहीं, हृदय से बात करने वाले आदमी मिले तुम्हारे तो शांति ठीक रहती है सत्संग में। अच्छा सत्संग में छोड़कर कौन सा काम बढ़िया कर लेते हो, हम सत्संग करते हैं, सत्संग के बाद में कीर्तन में उठ कर जाते हैं, अब बढ़िया कौन सा काम करेंगे। भगवान नाम का कीर्तन हो रहा है, उससे बढ़िया काम क्या करेंगे आप बता सकते हो, बताओ, आप भी कृपा मानूंगा मैं। उठ कर चले जाते हो, अब कौन सा बढ़िया काम कर रहे हो बताओ। कलयुग में कीर्तन करो, केशव कीर्तन करो, तद्धरी कीर्तन, कलयुग में कई कीर्तन की महिमा बहुत बताई, वो कीर्तन होते हुए कीर्तन हमें छोड़ कर चल देते, अब कीर्तन से बढ़िया काम क्या करें। जब कोई उत्तर नहीं है कहीं तरह से, आप तो बताओ तो आता आप पढ़ो, सत्संग छोड़ के चल देते। अरे सत्संग छोड़ दो कौन सा बढ़िया काम लेंगे, कहोगे अभी यही जाकर के कितने काम बढ़िया करो, इससे बढ़िया क्या काम करोगे, फिर उसी में फंस जाते हैं। लाभ की बात आपको देखती है, आपको खुद को ये लाभ की बात है, उसको छोड़ देते हो तो तुझे कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा बताओ। कृपा करो कृपानाथ, स्वयं आप सोचो विचार करो, आपके कल्याण की बात आप स्वयं सोचो। बातें बातों में यहाँ आ जाते हैं पर सोचते नहीं, विचार ही नहीं करते। मेरे वैसे भाई मिले कहते हैं हमारे सत्संग में लाभ होता है, शांति मिलती है, ऐसी शांति मिलती नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। हम क्या माने उनकी बात, क्या झूठा माने, असत्य बोलते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा लाभ मिलता है छोड़ दे क्यों हो, और झूठे बोलते झूठे क्यों बोलते हो, क्या ठगाई करते हो। कृपानाथ आप कृपा करो, जिसमें आपका कल्याण हो, आपका परम हित हो, महान लाभ हो, जिस लाभ की कोई अंतिम सीमा नहीं है, ऐसा बड़ा भारी लाभ हो, वो हो सकता है, हो सकता है इसी शरीर में। अनंत शरीर है संसार में, सब शरीरों से इस शरीर में विलक्षणता है, इस मानव शरीर में अलौकिकता है, उसको आप खोज कर सकते हो, इस शरीर में प्राप्त कर सकते हो, मौका वो मिला हुआ है, वो भी कलयुग में। करे दोष दे राजन हस्ती, ये वो महान गुण, दोष निधि है, दोषों का खजाना है, दोष ही दोष भरे हुए, परंतु पारमार्थिक उन्नति हो सकती है। ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के एक बार वेदव्यास जी महाराज के पास गए और पूछा हुए महाराज जी कल्याण का सरल उपाय सीधा उपाय क्या है, जिसे जीव का कल्याण हो जाए। तो वे बोले कि मैं स्नान कर लू, आप बैठो, स्नान करके आता हूँ, अभी गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, उत्तराखंड की भूमि। तो बैठ गए वे, स्नान किए तो स्नान करते हुए कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, तीन बार बोले, और स्त्रियां तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो, और शूद्र तुम धन्य हो, शूद्र तुम धन्य हो, शूद्र तुम धन्य हो, ऐसे कर नमस्कार करके भूख ले गई। महाराज बारे आज फिर महाराज हम तो प्रश्न देख रहे थे, वो आपसे पूछना पीछे पूछने के पहले बात बताओ, कलयुग को धन्यवाद कह दिया, श्रियों को धन्यवाद क्यों दिया, शुद्धों को धन्यवाद क्यों दिया। तो कहने लगे कल्याण कलयुग में बहुत जल्दी होता है और स्त्रियों का जल्दी होता है, शूद्रों का जल्दी होता है। आप मारवाड़ में रहने वाले, बहुत अच्छे अच्छे निरोग देश में रहने वाले, कलकत्ता जैसे मुंबई जैसे शहरों में जाते हो, कलयुग में प्राय पेट की बीमारी हो जाती है, उस जगह रहते हो, बीमारी भोगते हो, फिर भी वहां रहते हो, क्यों पैदा होती है? ऐसे कलयुग समझुग आन नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग समझुग आन नहीं, कोई दूसरी है ही नहीं, कलयुग के समान कोई दूसरा है ही नहीं। जुग कलयुग समझुग आन नहीं, जो कर नर कर विश्वास गाय राम गुण गण बहन विमल भवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए कलयुग समय। तो कलयुग की मैं मग आई, जहाँ पैदा ज्यादा होता आप जाते हो कि पैदा ज्यादा हो, तो कलयुग के समय जो पैदा होती है वैसी पैदा सत्यु त्रेता द्वापर में नहीं होती। इस बात कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, विश्वास करे गाय रम गण गण विमल बहुत बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए। ऐसे स्त्रियों का एक ही धर्म, एक व्रत नेमा काय वचन मन पति व्रत प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, धर्म दशगम धर्म लक्षणम, धर्म के दर्शन होता है कोई धर्म, एक ही धर्म एक व्रत, व्रत भी पांच है, नेम भी पांच है, बीस साधन है, बीस। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, व्रत नियम धर्म बीस है, बीस जगह एक ही होता है एक गाय देगा। तो ईश्वर धन्य तुम बीस दिशा करे, जिसे एक करो एक करो तुम्हारे को ज्यादा काम ही। धन्यवाद दिया शूद्रों को, धन्यवाद दिया एक परिचर्या आत्मक शूद्र विश्वास परिचर्यात्मक कर्म, एक कर्म सेवा करनी चार वर्णों की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्णों की सेवा करनी, ये तो धर्म स्वकर्म ना तुम ध्यान पूजा के द्वारा, पूजा ब्राह्मण को नहीं मिलती पूजा के द्वारा नहीं, संबोधम तपा शोधम शांति राज्य मैसे ज्ञान विज्ञान नव, और नव के द्वारा पूजा करे। और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश क्षत्रिय हो तो सात विभागता है, शौर्यम तेजो धृति दाशम तेजो, सात के द्वारा पूजा करे, वेश तीन के द्वारा पूजा करे। और शूद्र है शुद्ध एक ही पूजा, वो एक ही धर्म एक ही एक धर्म पूजा करे, पूजा हुई दूनी परिचर्या तो कम कर्म शुद्ध विश्वास जो परिचर्यात्मक कर्म स्वकर्म अभ्यर्थ्य पूजा दुगुणी हुई उनकी, एक एक एक गुणी पूजा। नौ धर्म पालन करे एक गुणी पूजा, सात धर्म पालन एक पूजा, तीन धर्म पालन करे एक पूजा, फिर एक ही धर्म एक ही पूजा, वो पूजा ही दुगुणी, शुद्ध नहीं पूजा दूनी परिचर्यात्मक कर्म शुद्ध विश्वास और स्वकर्मणा तुम ध्यान सिद्धि निधि मानवा, अपने कर्मों से पूजन करे सिद्धि की प्राप्ति कर रहे, तो शुभ की एक पूजा दो दुगुणी पूजा। तो एक ही धर्म एक व्रत नियम स्त्रियों के लिए, ब्राह्मण के लिए इतनी छूट नहीं है, संन्यास के लिए छूट नहीं है, स्त्रियों के लिए छूट है, शूद्रों के लिए छूट है। बहुत जल्दी कल्याण होता है कलयुग में, बहुत जल्दी कल्याण होता है, इस बारे में धन्यवाद दिया। तो उस प्रश्न का उत्तर भी यही था कि जल्दी कल्याण किस कैसे हो, जल्दी कल्याण स्त्रियों का हो सकता है, शूद्रों का हो सकता है, कलयुग में हो सकता है। वो कलयुग आपको हमारे को सबको मिला हुआ कलयुग है, इसमें हम अपना कल्याण जल्दी कर लें। पर किसी के भूख हो गए तो कल्याण की भूख ही नहीं, पर वही नहीं, अपना कल्याण हो ऐसी किसी आवश्यकता लगी है। और ये कब लगोगे, कब करोगे, ये मनुष्य शरीर के सिवाय और जगह ये मौका नहीं है, ये मौका इस शरीर में ही है। और ये मौका में शरीर में बहुत सा समय चला गया और बाकी बहुत बहुत कम रहा है, ये भी चला जाएगा, देखते देखते राम नाम सब बोल जाएगी, फिर कब करो कल्याण, उद्धार का समय कब आएगा, फिर कब सोचोगे। कितनी सस्ती बात, कितनी सरल बात, कैसा जुग बढ़िया। कल जुग सब जुग आन नहीं, वो समझ लेंगे, कल जुग सब जुग आन नहीं, कल जुग समान तो सत्य है ही नहीं, सत्युग देता द्वापर कल कोई, कल जुग सब जुग आन नहीं, और स्त्रियों के सिवाय कुछ और नहीं, शुद्धों के सिवाय और नहीं, सदी कल्याण का जिसमें पर ये स्त्रियों कहती है जीवन धारण कराओ, ऐसी उठ पटांग काम करो, सीधी सादी बात अपने को पूरी वो करेंगे नहीं, दिन बुलाएंगे हम तो, हम ऐसे ऊंची बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, क्यों दुख पा रही हूँ मुकुट में। उद्धार का मौका बहुत सुंदर मिला हुआ, आज अपना काम करने के लिए तैयार नहीं, सूर्य अपना काम करने के लिए तैयार नहीं, स्त्री अपना काम करने के लिए तैयार नहीं, शेषे कर्मण्यभिरता संसिद्धि लभते नरः, मनुष्य मात्र, नर शब्द का मनुष्य मात्र नाम है, शेषे कर्मण्य अपने अपने कर्म में ठीक तरह लगे हुआ सिद्धि को प्राप्त हो जाता, वो अपना काम न करके ढूंढ जाते मिल जाते। क्या हो गया आपके, परमात्मा जाने कैसी बुद्धि है, कैसा विचार है, उल्टे उल्टे सोचते हैं, एक विचार समझ में आता नहीं, अब कैसे भीतर में असली लगन नहीं है भाइयों बहनों, बात ये है भीतर से लगन नहीं है, कितना सुगमता से कल्याण हो गया है, सुगम सुगम छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी अगर तत्पर से पाली कर ले, निहाल कर ले, निहाल, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें शास्त्रों में लिखी है, संतों ने कही है, उसके अनुसार जीवन बना हुआ अपना, तो प्रत्यक्ष फल है उसका, प्रत्यक्ष फल ढूंढना नहीं, ढूंढना ही पड़ेगा, आपको शांति विश्व मिलेगी, अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, सच्चे हृदय से सत्संग करने से प्रत्यक्ष मालूम होता है कि शांति है, आनंद है, उसे काम में लगे हो आप, यदि शांति नहीं मिलती, सत्संग में मिलती है शांति, तो अच्छी अच्छी बातें सुनने से शांति मिलती है, अगर वो आचरण करे तो कितना आनंद हो, जिनकी बातों में यदि शांति, गंगा जी की हवा आती है ठंडी उसमें शांति, प्यासे मर रहा हो गंगा जी हवा आवे तो शांति मिले, तो जल कितना ठंडा, कितना पीने के लिए प्यार, ऐसा मीठा सब तैयार, और किसी की मना नहीं, जाट भजो गुजर भजो भाव भजो वही उस जल कोई पियो, ब्राह्मण पियो वैश्य पियो शुद्ध पियो अंधज पियो अछूत पियो छूत पियो, सबके लिए स्नान पियो, स्नान करो पानी पियो, सबके दर्शन होते आप। गोस्वामी महाराज तो लिखते हैं कि मैं आपके गंगा मैया आपके चरणों कैसे धरूं, भगवान विष्णु के समान हूँ तो शरण धरूं, और मैं ब्रह्मा के समान हूँ तो कमंडल में ले लूं, और शंकर के समान हूँ तो मस्तक पर धारण करूं, आपके चरणों पड़ा रहूं और देख रहूं उस दिखावा, यदि मैं सामर्थ्य नहीं विष्णु के समारोह तो चढ़ धरू मन में सिर्म कैसे करो, बताओ केवल दर्शन करो हवा ले आप दर्शन करो, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो तब आपको ले सकू मैं, आप विचार करो, ऐसी बढ़िया चीज है, इतनी उत्तम चीज है, इस मनुष्य शरीर में प्राप्त कर सकते है, अद्भुत शरीर प्राप्त है बहनों को भाइयों को आपको है, कितनी विचित्र बात है, कितनी विलक्षण बात है, अब भी इसे विचार ही नहीं, सोचा ही नहीं, और सुना नहीं। सुनते हुए थे ऊपर चल गए। भाई कब क्या करोगे, कब उद्धार करोगे, कब सोचोगे, कौन सा दिन आएगा, कब आएगा, जब आप सोचोगे। स्वास्थ्य आप लोगों से प्रार्थना है, कृपा करो, कृपा करो कृपानाथ, सच्चे हृदय से उसे लग जाओ। केवल इच्छा मात्र समेत, केवल इच्छा करो, केवल इच्छा आना, इच्छा मात्र, इच्छा मात्र से निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ। मैंने पुस्तकों पढ़ा है कि वो याद है, वो भूले नहीं, याद है, फिर काम हो जाएगा। आप धन के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना देश छोड़ते हैं, कुटुंबियों को छोड़ते हैं, यात्रा करते हैं, इतने करने पर भी प्रार्थ वे तो मिलता नहीं मिला, इसमें प्रार्थ का काम ही नहीं है। इसमें केवल चाहना, केवल चाहना मात्र मिल जाता, इतना सुगम रहता। तो करना ही नहीं चाहते, अब नहीं चाहते तो करोगे क्या। जैसा मेरे सुंदर अवसर मिला है, बड़ा अच्छा बढ़िया, हृदय खोल करके और बात सुनो, बात और समझो, प्रश्न करो, समझने के लिए विचार करो, मौका मिला बड़े बढ़िया। भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रार्थना है कि आप अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो, केवल चाहना, केवल चाहना। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आप बुद्धिमान हो नहीं हो, आप धर्मात्मा हो नहीं हो, आप उनके वर्ण में हो नहीं हो, आज उनके आश्रम में हो नहीं हो, कोई परवाह नहीं, जहाँ है वहाँ है। केवल इच्छा, केवल मेरा कल्याण हो, ये इच्छा जो डालना चाहिए, केवल मेरा इच्छा, इच्छा से, इच्छा मात्र से पूर्णता प्राप्त होती है। एकदम ठीक बात है। समय हो गया, आपका कह बताओ, 10 बजे 10 हो गया। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2055 तदनुसार 2 फरवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे गांधीधाम गुजरात में हुआ। राम।